حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی استاد کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ استاد ہو یا کوئی سا مسلمان ہو، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔